Radio 24/7 dokumentar præsenterer All Inclusive til søs. En rejsedagbog i 7 afsnit, fortalt og tilrettelagt af Simon Juhl. 4. dag. Roatan. Klokken, den er vel sådan nogenlunde 7:30 karibisk tid, og har lige været op og spise morgenmad og gør klar til en dag på Roatan, hvor at hvor jeg virkelig ser frem til at have en dag, hvor jeg ikke har haft råd til at tage på udflugt, hvilket vil sige, at jeg skal bare bruge en dag på Roatan. Den sydlige spids af det mesoamerikanske reef, verdens næst største rev, et paradise for dykkere. Og ja, det er det selvfølgelig også, men i virkeligheden så er det jo også igen gamle piratøer. Og virkelig, virkelig, hvis man har været sydamerikansk drug lord, har været kartelleder, har tjent mesterslanden på at sende uheldige kemiske substanser afsted, havde han sagt. Hvis man har været narkoboss i Sydamerika, og måske haft et lille sommerhus i Belize, eller ja, så er det også noget, vi skal kigge på. Ikke prøve, bare kigge på. Det er sikkert ikke noget, man skal rode særlig meget med. Men man kan sige, jeg har en getaway boat, hvis det skal gå helt galt. Roatan. Narkobaroner. En leguan. Johnny Depp, hvor er du? Good morning. Morning, sir. Så går vi ind på kajen og bliver ramt af cirka 32 graders varme, fuld skrald på fugtigheden. Og nu ligger vi altså på Roatans svar på lange linje, havde jeg sagt. Og så kommer vi jo ind til det her fantastiske sted, hvor man på den ene side har de her kæmpestore cruise-skib liggende, og på den anden side, så kigger man direkte ind i sådan en tropisk mangrove. Helt tæt ned til vandet, som når man ser det i film fra junglen. Og temperaturen pt. Er også aller junglen. Der er jo masser af vegetation på de her øer. Altså, der er jo masser af træer, der er masser af troede træsorter. Det har været et yndet sted at hente mahoni blandt andet. Men så er der altså også det her mangrove, hvor man altså kan se alle de her fantastiske ved de her planter, som jo altså kan suge næring ved at stå i saltvand, for eksempel. Det er jo ret fantastisk. Nu kommer vi så ind i sådan et center. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg er for noget af det her, om det er en ankomsthal, eller om det er tax-free. Der er 5 liters vodkaflasker på display. Meget solbrændte mennesker. Skulle vi lige have 8 liter Black Label Jack Daniels? Eller Johnny Walker hedder det? Jeg er ikke sikker, men jeg tror simpelthen ikke, det her, jeg skal være. Jeg tror, jeg skal ud herfra nu, og det kan bare slet ikke gå stærkt nok. Excuse me, sir. Thank you, sir. Hverken værre eller bedre går det, end at jeg simpelthen skal igennem det her. Og jeg kan så se, at det cruise-skib, som ligger ved siden af, det hedder Carnival Magic. Og i går aftes, der mødte jeg et par, som sagde, at det cruise, som vi var på, altså Caribbean Princess, det var det stille og rolige cruise. The Golden Cruise, med den hensynning til, at det var folk i deres gyldne alder, som tog det her. Men hvis man skulle på noget, så skulle man tage på det, der hedder Carnival Cruise. Og jeg kan også godt se, at de mennesker, der kommer ned fra Carnival Cruise, de kommer kun i badehat, eller badedragt, kaptajnshat eller hårbøjler med små stjerner i, og de ser fuldstændig brændt ud. Jeg tror, der er nogle af dem, de er ikke rigtig sikre på, at de er gået fra bord, simpelthen. Hold kæft, mand, i gedemarket. Det er da helt hjernedødt. Og jeg ved ikke, om I kan høre det, kære venner. Der kører altså en tung bongotrumme, og det skulle efter sigende være en velkomst fra de lokale. Yeah. den her by, den er ligesom bygget op som en stor kulisse, helt sikkert kun til de her turister. Og det her er jo altså også det, som øen tjener rigtig, rigtig, rigtig mange penge på. På den hvide side af papiret, det er den her turisme, som altså er bumpet til og lavet til lige præcis det. Jeg håber virkelig, at man kan komme ud af det her sted og finde noget lidt mere lokalt, fordi at det her, det var lidt ligesom for at gå fra en lige så stille, gå fra en lille ildebrand, som er under kontrol, men så at træde ned i nogle gløder, som ikke synes så varme, men stadigvæk sutter ens tårnejl af, når man træder på det. Egentlig vil jeg bare gerne ud herfra. Torkild, jeg vil bare gerne lidt ud. Så er vi kommet ud af det der helvede, og nu ligner det altså rigtig Sydamerika. Vi har alle de her helt tætte planter rundt om vejen, og man kan se vejen, den ligesom skåret ind i den her bakke. Og det er varmt, men det er også fuldstændig fantastisk. Man er sådan helt alene lige nu, og bare går og går. Jeg har bare lyst til at gå og kigger ind i den her fantastiske, fantastiske regnskov, som er så fin, og er så kendetegn herfra med masser af slyngplanter, snyldere, der ligger sig op af de store, store træer, mahognitræer, macadamia-træer, mandeltræer. Yeah, sir. What can you? Yeah. What's your name? My name is Helger. Helger Tennyson. Helger Tennyson. Yeah, Helger Tennyson. You can say Spanish? Spanish too? Little, poquito. Oh. Yeah, yo soy Simon. Oh, Helger. Helger. Sí. Here we got a canopy and we have the monkeys and we got. But I don't need any monkey. I don't need any canopy. I need the local foods. I don't need, if there's any tourists there eating, we go again. This area is the best place to be, guys. The place you don't want to go to. No tourists. I need to go to have, you know, maybe street food. I saw this in the... Local food. We got local food. Right? Okay, we'll go watch. Jeg brækker mig snart. Og det er slet ikke noget, jeg skal rode mig ind i. Men nu må vi se, hvad der sker her. Yeah. No, let's go another place. Okay, yeah. Det her, det kan jeg simpelthen ikke overskue. Det er... Der er for mange turister. Men jeg har virkelig brug for at bruge kræfter på ikke at sidde et sted, hvor der er aber og svævebaner, men hvor man ligesom kan finde på noget andet. What is the smell? Chicken. Chicken, yes. Chicken. We need chicken. Yes. Yeah. Hola. Hola. De der unger der kommer susen i deres skoleuniformer. Og det er jo altså, de unge går i skole om dagen, og så college og high school, de går i skole om aftenen, fordi så kan de arbejde om dagen. Og så kan de unge holde fri og lave lektier om aftenen. Så sådan er skolesystemet fuldt op. Og så er der de her skure, som altid står ved siden af vejen, som jo har alt. De har alt i hele verden. Taletidskort, jeg ved ikke hvad, ammunition, parabolstik, LAN-stik, laserdisk, støvsuger. Men lige nu, der har det rigtig, rigtig dejligt. Sveden havler af den tykke koreaner, men jeg elsker det her. Der holder simpelthen en trailer, jeg lige skal have et billede af. Og nu går vi forbi kirkegården, Is it the cemetery? This is the cemetery, yeah. Yeah. You can walk inside too. Yes, let's do that. Okay. Og nu går vi altså ind på en kirkegård. De bliver jo ikke begravet under jorden her, kan man sige. Og det har sikkert noget at gøre med, at der på et tidspunkt jo dukkede nogle europæere op, som mente, at der skulle indføres katolicisme. Ja, lad os da bare kalde det den spanske inkvisition. De har så også støbt ind i beton, og det er jo simpelthen, det gør man jo tit hernede af mange årsager. Dels fordi det er ret billigt, men også fordi, at hvis øen bliver oversvømmet, så er der rigtig, rigtig træls, hvis man begraver folk i sarkofager, som ikke kan holde til vand. Man vil helst ikke have, de døde flyder til søs, jo. Så skal man begrave dem en gang til, det koster penge. Og nu går vi langs den turistgade. Så er der en lille bod her, hvor der er kaffe, tørre søheste, cigarer, skildpadder. A la marcha. A la marcha, da la marcha. Dime, tu me. Ja, det her ligner noget. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Ja. Nu er vi altså kommet ind i det, som jeg vil betegne som, der er ingen turister. Der er 3 taxichauffører, og så er der 3 tøser. Og det er et lille bitte skur. Det er vel på størrelse. Hvad har vi her? Vi har måske 40 kvadratmeter. Og der er ikke nogen vægge. Der er et lille bitte komfur. Og så er der det, man kan få. Det er dagens. Det er kylling. Og tøserne, de render rundt ind i køkkenet og laver det her. Så har vi 3 taxichauffører. 3 caballeros. 3 sande gentlemans. What's up? Og det her, det er sådan noget, jeg vil. Det her, det vil være et sted, jeg vil elske at finde selv. Og nu er vi gået herind. Det er ligesom bare et hul i væggen ud til hovedgaden, hvor turisterne suser forbi med køleskabsmagneter og mahonifisk. Men herinde, der hænger det sammen. Jeg tror lige, jeg siger hej ude i køkkenet. Hallo. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bien. Og de laver altså for tirsdag kylling. Og jeg er sådan set ligeglad, hvordan det smager. Jeg har allerede gjort mig selv til grin. Jeg er fuldstændig vild med det. Det er sådan, det skal være. Så kører der altså en god tv-serie. Og det er selvfølgelig klassisk sydamerikansk tv-seriestil. Overdramatiseringen kender ingen ende. Tremendamente sorprendidos por su gran espíritu de trabajo, dada la circunstancia de salud de su señor padre. Det vi får at spise her, det er stegt kylling, det er beans and rice, kartoffelsalat og plantains. Og så er der selvfølgelig salsa picante. Ja. Det er muy fuerte, no? Salsa picante. Se fuerte, no? Ja. Yeah. Okay. Jeg bliver lykkelig inde i kroppen af det her. Lad os smage på det. Det smager fuldstændig fantastisk. Nå, optur. Mm. De har kogt risen her med kokos og bønner. Og så kommer man den her eddikebaserede tabasco-sauce på. Og det smager himmelsk. Og jeg tør sådan set ikke tænke på, hvad der er kommet i den der chilisauce, hvor den kan holde sig. Jeg tror faktisk ikke, der er noget. Jeg tror bare, det er eddiken, der gør, at den er bestandt i forhold til varmen. Men til dags dato, det bedste måltid. Beautiful. Yeah. No cruise ship have nothing on this. This is what it's about. Yeah. Fuldstændig fantastisk frokost at få her i Roatán. Og der var ingen turister, der kom ind til det her sted. Der var nogen, der kiggede ind, og så kunne jeg se, at de nærmest rynkede på næsen og gik videre. Men hvad hedder det? Vi blev bespist med en ordentlig røvfuld af, skal lige forbi en flok kineser med magnumis og paraplyer. Den karibiske stil kører stille og roligt. Men vi blev altså bespist med bønner og ris, kogt med kokos, plantains, kartoffelsalat og frityrstegt kylling, og det smagte himmelsk. Iskoldt vand, og jeg har nu aftalt med ejeren af restauranten, at næste gang jeg kommer tilbage, så vil han gerne have min klipklap-sandaler, og så får jeg hans loafers, og det tror jeg sgu egentlig er en meget god deal. Der var en bil uden dør. Men alt er hyggeligt. Alt er hyggeligt og godt. I just want to do you, I just happy to have you here on my island. Your island? And I'm happy to be with you today. I'm so happy to be with you, so honored. Very honored to be with you today. It's really, really good. Okay. It's from here to here, you know. Yeah. You saw me and you say, yeah. I see. Because you know what? You see me. Yeah. I was seeing nobody want to go with you. I said, no, I want to go with him, but I don't know he want to go with me. So I got to try. It's all about the tattoos. Jeg siger jo ikke, at man på et par timer når at komme ind under huden på noget som helst, der kunne minde om at være det ægte Roatan. Jeg siger bare, at jeg tror, at hvis man insisterer på at være et sted, som egentlig er en hønsegård af turister, og hvis man så insisterer på at blive taget et sted hen, hvor at, hvis man tør, hvor man ikke er sikker på, at de alle sammen har sprittet hænderne af, og hvor der ikke er gratis wifi, og hvor der ikke er alt muligt mærkeligt, så tror jeg faktisk, rent faktisk, at man får en på opleveren, og kan få en på opleveren, hvis man tager på cruise. Det har i hvert fald fået ja-hatten tilbage på cruise, fordi at gøre det her, det kræver så uendelig lidt at komme i kontakt med mennesker. Også fordi, at selvfølgelig er der et voldsomt økonomisk incitament for, at de skal lære en at kende, og man skal føle sig tilpas. På den anden side set, hvis man opfører sig ærligt over for dem, siger, jeg gider ikke det der turistpis. Og de kan mærke det på en. Jelian Tennyson var hans rigtige navn. 19 år gammel. En ud af 9 søskende. Han har standset og hilst på sine venner, og han har tydeligvis følt sig, at han har været tryg ved, at vi var her. Og han har sådan kigget på mig, når han har standset nogen af sine venner på gaden, lige har sagt hej og snakket med dem. Og jeg har bare sagt, hey, suave, rolig. Det er fint. Vi chiller. Du er min homie, du er min bro nu på Roatan. Så har han slappet helt af, og vi har grinet rigtig meget. Igen det der med, vi har faktisk grinet rigtig, rigtig meget. Og så har han åbnet op og fortalt om, hvordan hans dansecrew har været nogle af de allerbedste i Honduras. Har tjent masser af penge, men da de begyndte at tjene for mange penge, så blev den bedste danser i crewet, han blev altså skudt. Far til 2 børn. Og så holdt de faktisk op med at danse. Men nu danser han og synger han heldigvis igen. Han bor 2 timer herfra. Står op klokken 4 hver morgen for at være klar til de første turister, som kommer ind klokken 8. Og så kører han ellers bare på indtil klokken 6. Så skal han i skole, så skal han hjem, så skal han læse lektier, så skal han op på arbejde igen, og så skal han passe sin datter. Og turen her, den varede 1,5 time længere, end den skulle, fordi han lige skulle vise os noget sammen med hans tante, som kørte bilen. Men nu skal vi tilbage på Caribbean Princess. Og jeg kunne godt forestille mig, at jeg går efter en øl, fordi at i aften, der stiller jeg op i karaoke-konkurrence. For det er altså også noget, man skal prøve, når man er afsted. Så lad mig bare gøre det kort fra den ene kontrast til den anden. Nu tager jeg fra Paradis og lige lugt hen til, ja, det er svært at helt at beskrive, hvad det er, jeg tager hen tilbage til. Men ja-hatten, den er blevet lavet op igen. Så må ikke jeg er klar til endnu en aftenbuffet, og så ellers fuld skrald på karaoke. Det tror jeg nu nok, jeg er. Nu er jeg kommet tilbage af hytten, og skal til at forberede mig på aftens sidste ting. Og det er jo karaoke night. Den store karaoke night, og jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal synge på karaoke. Jeg plejer kun at synge karaoke inde på en bar i København, når jeg simpelthen er så rådden væsen. Og så synger jeg Sko og Torp. Men det tror jeg ikke, jeg vil satse på, de har her. Der sniger sig altså, kan jeg så godt afsløre, hvis der sidder nogen derude, der er gode til at lave en psykologisk profil ud fra de, hvad kan man sige, forskellige slips, der er af ting på mine lister her. Noget af det mest private, jeg nogensinde har delt i radioen, det er jo min playlist for helvede. Det er jo helt... jeg har helt glemt, jeg havde den her Carpathsliste. Den er edderrød med nice. Hvis I sidder nu her i S-toget på vej hjem eller på cyklen og tænker, hvad skal jeg bruge de næste 3-4 timer til? Jamen, så tænker jeg, I kan da bare så den her på loop. Tænd et par stearinlys. Smør en god mad. Ring til naboen og sig, at det kommer til at larme lidt de næste 3-4 timer. Mm. Og vandet må godt være lidt for varmt. Sådan lige lidt for varmt, når man sætter sig ned i det, så man får sådan et... Hvad gør du dog ved kroppen? Nej. Er det lavendelsæbe, Simon? Ja, det er det da måske. Jeg siger det ikke til nogen. Og du har også kommet lidt salt i. Ja. Skal jo lige scrubbes. Ja, okay, jeg kan godt forstå, hvis... at radioen skummer over nu. Jeg gør rent til West Coast musik. Lytter til All Inclusive Karaoke Version. I keep forget I'm not in love anymore. I keep forget things will never be the same again. Ah. Det ville være vildt, hvis jeg spillede den her dag. Moin. Den her, den giver ud til alle mine sønderjyske boys. Med er min kadet? Opel kadet, den er Røgtsens nummer 1. Med er min kadet? Ja, men nu skal jeg i hvert fald lige bade, og så må jeg jo ligge og råde med, hvad fanden jeg skal få, få rullet ud over det der anlæg. Kan det passe, jeg er lidt nervøs? Kan det virkelig passe, jeg er lidt nervøs? Og man ved jo, at enhver god karaoke-aften, den starter med en kæmpe stor pina colada. Gør mig klar, og så går jeg op, og så hæver jeg en tynde pina colada, og så går jeg op og synger et eller andet fuldstændig åndssvagt. Så det er ved at være oppe over, at der skal synges til Karaoke Power Hour. Herefter vi har haft fornøjelsen, vi har lige siddet og lyttet lidt på cruisebandet Excite. Okay, next up we have Eric. Come on down, Eric. Where are you? Oh, here he comes. Så er konkurrencen altså for alvor gået i gang. Oh, take your time. Oh, you brought a drink with you. Well, can you hold a microphone in the other hand? All right. There you go. So, Eric, this is going to be fun. Take it away. Give him a hand. Oh, the crowd goes wild. And this emptiness in my heart. So I'll just sit right here and have another beer in Mexico. Do my best, waste another day. Sit right here and have another beer in Mexico. I just read the name, but I forgot it all. It's Simon! Woo! Where's Simon? Come on down. Oh, here he comes. Hello, Simon. Come over here. Come. So where are you from? Denmark. Denmark? Obviously. Obviously. It's funny, too. Well, nah. So... what are you singing for us this evening? I'm singing In the Ghetto. Oh. I was a little nervous about that, but then I saw that it was by Elvis. All right, well, here's the microphone. Sounds like you're ready. Are you guys ready? All right, let's give it up for Simon. Keep cheering. Snowflies, a cold and breezy Chicago morning, a poor little baby child's born in the ghetto. And his mama cries, don't you understand, the child is a hellcat, or he'll grow up to be an angry young man someday. Take a look at you and me, are we too blind to see, or do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, a young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, he tries to run, but he don't get far. And his mama cries, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child's born in the ghetto. And his mama cries. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Wow. If I had my eyes closed, it was like the Tony himself was singing. Wasn't that amazing? Status på dag 4 er, at det her har været den bedste dag indtil videre. Og det har jo helt sikkert været på grund af Roatan. Man får jo ikke tilnærmelsesvis næsetippen indenfor og fornemmelsen af, hvad Roatan er i virkeligheden, når man er blot er her i de her par timer. Det klargør jeg også efter, at vi ankom og havde været på tur sammen med Jelnan Tennyson. Men alligevel så tillader jeg mig at være glad for det indtryk, som jeg fik. Og den åbenhed, som jeg egentlig fik, eller måske krævede, fordi at jeg nægtede at sidde med turister. Og så det der med at spise et måltid med de lokale. Jeg kan ikke anbefale andet, end at man om ikke andet, hvis man har mod på det, prøver. Det var rart at komme og cruise, rart at møde nogle mennesker. Fantastiske snakke, jeg havde med Mr. Tennyson. Virkelig fantastisk. Man kunne mærke, han slappede af i vores selskab, og da vi gik derfra, jamen jeg kan ikke nævne nok, hvor meget sådan en krammer og et smil betyder. Virkelig. Både fra onklen og fra chaufføren og fra... Det var virkelig, virkelig, virkelig dejligt. Og han var... Jamen han var fantastisk. Og så slutter vi dagen af med en karaoke-konkurrence. Altså, og ja, det kan da godt være, at vi alle sammen sang som død og helvede. Og det lød som om, man prøvede at slukke en ildebrand i en vinkelsliber med en stivfrosen kat. Men det var sjovt, og alle folk gik op og gjorde det. Og det er et eller andet fuldstændig skævt ved karaoke, som jeg elsker. Det kan være, det er noget af mine asiatiske gener. Uha. Så skal jeg bare ind og drikke en flaske Johnny Walker, og så sidde og græde i mit jakkesæt med slipset om hovedet. Så er jeg på Ishikaya Bar et eller andet sted i Osaka, hvor jeg har været ude sammen med drengene. Og nu skal vi lige fortælle nogle sandheder til hinanden. Men det var sjovt. Og ved I hvad? Jeg gør det sgu igen i morgen. Men i morgen, inden da, der skal vi lige en tur til Mexico. Og det er altid sjovt. Og der har jeg en skummel anekdote om, hvad der sker, hvis man leger med sortfodskaktusen på en strand i Cancun. Det heldigvis der, vi skal være. Vi skal til Cozumel. Så buenos noches. compadres. Hasta luego. Og ja. Leila Torf. Du har lyttet til All Inclusive til søs. Fjerde dag. Optagelse og tilrettelæggelse Simon Juhl. Med tilrettelægger Sanne Sigal. Klip og mix Jakob Helt. Redaktør Mikkel Clausen.